Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating episode ngayong gabi, ano nga ba ang naidudulot ng negatibong emosyon ng isang tao? Ayon sa isang pag-aaral, ang negatibong emosyon ay magbibigay ng pakiramdam na disgusto sa iyong sarili o maging sa kung sino man. O di naman kaya ay nakakabawas ito ng kumpiyansa, tiwala sa sarili at marami pang iba. Ngunit paano kung ang negatibong emosyon ay magmarka sa lugar kung saan ay may naganap na kahindik-hindik na krimen? Ano ang maidudulot nito sa mga taong nasa paligid ng pinangyarihan ng krimen? Pakinggan natin ang kwento ng ating letter sender at alamin ang kanyang kababalaghang pinagdaanan. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jasmine, 23 taong gulang. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking kababalaghang naranasan. Papa Dudut, itong isasalaysay kong kwento ay nangyari noong ako'y 19 na taong gulang pa lamang. Nanirahan ako noon sa bahay ng aking tito at tita dahil hirap sa buhay sa murang edad ay kinailangan ko nang magtrabaho. Mahirap oo, pero hindi bali na dahil kapag nakikita kong masaya ang mga maliliit kong kapatid sa mga pagkain na naiuwi ko tuwing sahod ay parang napapawi na rin ang pagod ko. Sabado ng 2nd linggo ako laging nauwi sa bahay, Papa Dudut. Ang sinasahod ko bilang kasambahay sa kanila ay 5,000 piso. Kung minsan ay nababawasan pa yon dahil hindi ko naiiwasang bumali, lalo na kung kailangan talaga. Malaking tulong na ang 5,000 para sa mga bayarin pero kapos pa rin. Papa Dudut, mabait si Tito Anthony pero si Tita Clarice, hindi. Siguro ay dahil hindi naman parehas ang dugong nananalaytay sa amin. Si Tito Anthony ay bunsong kapatid ni Papa, at speaking of Papa, namatay na siya sa sakit na tuberculosis. Nananarbahuhan si Papa bilang boy sa magulang ni Tita Clarice noon. Kasakasama si Tito Anthony, kaya't nagkakilala rin sila sina Tito at Tita. Napakalaking adjustment ang nangyari sa amin noong nawala si Papa dahil siya lang naman ang inaasahan ng aming pamilya. Si Mama ay may hika kaya hindi na siya pupwede sa mga mabibigat na gawain dahil mabilis na siyang hapuin. Ako ang panganay kaya napilitan akong akuin ang responsibilidad ng pagbuhay sa kanila. Kung tatanungin ninyo kung galit ba ako sa mga magulang ko dahil sa mga sinapit ko, ang sagot ko ay hindi. Tampo, oo, dahil hindi ko sobrang na-enjoy ang pagiging bata o dalaga ko. Pero lagi ko na lamang naiisip na may plano ang Diyos. At darating din ang araw na magiging maayos ang pamumuhay na meron kami. All around ako sa bahay nila Tito Papa Dudut. Nagpaplansya, naguhugas, naglilinis at nagluluto din. Pero bukod naman sa akin ay naghahanap sila ng katulong para may maging kahati ako sa bawat gawain. Malaki-laki rin ang bahay nila. May sala, guest room, 3 kwarto na lahat ay nasa itaas. Maid's quarter at storage room. Hindi naman ganon kadami ang nililinisan ko dahil may mga espesipikong parte lang na pinapalinisan sa akin si Tita Clarice. Isang halimbawa na lamang ay ang sala. Ayon sa pagkakaalam ko ay minanapa ni Tita Clarice ang bahay na yon sa kanyang nanay. Pero yun lang ang tanging nalalaman ko, Papa Dudut. Buti na lamang at kasundo ko ang kaisa-isang anak nila na si Julia na mas bata sa akin ng 2 taon. 17 taon siya ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay naiinggit ako kay Julia dahil sa nakukuha niya ang lahat ng luho niya. Samantalang ako ay kailangan ko pang pagtrabahuhan ng maigi ang isang bagay para mabili ko ito. Minsan pa kahit na anong pagsisikap mo ay parang wala pa rin. Jasmine, naplansya mo na bang mga damit ko? Tanong ni Tita Clarice habang humihigop ng kape isang umaga. Nasa lamesa sila noon habang ako naman ay naghahain ng kakainin nilang agahan. Tita, mamaya pa po, Sagot ko sabay lapag ng orange juice sa lamesa. Ayusin mo ang pagkaplansya mo nun ha? Wala dapat ako makikita na lukot doon saad pa nito. Opo tita, muli kong sagot. Papunta na ako noon sa kusina nang muli kong marinig na magsalita si Tita Clarice. At saka nga pala Jasmine, mamayang gabi hindi kami kakain dito nila Tito Anthony mo at ni Julia. Sa labas kami magdi-dinner. Bahala ka na magsaing dyan at may mga dilata naman dyan na sardinas. Yun na lang muna ang kainin mo. Sabi nito sabay punas ng tissue sa kanyang bibig. Opo tita, sagot ko. Napansin kong tumingin sa akin si Julia. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko ay naaawa siya sa akin papadudot. Mami, may mga chicken pa naman po tayo sa refa. Bakit din lang po yun ang ipaluto mo kay Ate Jazz? Tanong nito sa kanyang ina pagkatapos ay ipinukol ang kanyang paningin sa akin at saka ngumiti. No baby, mahalang karne ngayon. Okay na kay Ate Jazz mo ang sardinas. Mag-isa lang naman siya dito eh. Hindi ba Jasmine? Ang sabi nito sabay titig sa akin ng nanlalaki niyang mga mata. Ah, oo naman po tita, saka Julia, okay na sa akin ang sardinas. Sanay naman ako dun eh. Masarap naman yun eh. Labas sa ilong na sabi ko. See? Hindi niya naman kailangan ng masarap na ulam dahil sanay naman sila sa sardinas ng pamilya niya. Clarice, matigas na sabi ni Tito na halata kung gusto nang pigilan si Tita sa kanyang mga sinasabi. Yes, hon. Stop it. Sabi pang muli ni Tito Anthony. Jasmine, sige na. Bumalik ka na sa kusina at ituloy mo nang ginagawa mo doon. Dagdag pa nito. Sa tingin ko ay pinabalik ako ni Tito sa kusina dahil damang dama niyang hindi ko na nagugustuhan ang naririnig ko mula kay Tita Clarice. At sa totoo lang, Papa Dudut, nasasaktan ako ng sobra. Hindi nga niya ako sinasaktan ng pisikal, pero mas masakit naman ang verbal at mas nagiiwan yon ng sugat sa puso ko. Mga ilang sandali pa ang lumipas ay naghanda na sila sa pag-alis. Si Julia ay papasok sa eskwelahan. At sila Tito at Tita naman ay papasok na sa kani-kanilang mga trabaho. Bago sila umalis, ay may paalala silang iniwan sa akin. Jasmine, isarado mo mabuti ang pinto at bintana, okay? Tiyak na gagabihin kami mamaya. Sagutin mo rin ang telepono dahil makikitawag ako sa guard ng subdivision para alam mo kung anong oras bubuksan ang gate, okay ba? Utos ni Tito sa akin. Opo Tito, ingat po kayo, bye. Tita, bye Julia, paalam ko. Bye Ate Jazz, ang sabi ni Julia sabay kaway sa akin at saka nagsimulang paandarin ni Tito ang sasakyan niya at agad ko rin sinarado ang gate. Mag-isa lamang ako sa bahay noon Papa Dudut, syempre masaya ako dahil kahit papaano matatapos ko ang bawat gawain nang hindi ako napipressure. Kapag kasi nandito si Tita Clarice ay hindi ko pa tapos ang isang gawain ay may susunod na naman siyang iuutos. Tapos kapag hindi ko natapos ang unang pinapagawa niya sa akin ay magagalit siya na hindi ko naman magets. Hindi ko naman siya pwedeng kontrahin at syempre baka lalo pa niya akong masabihan ng masasakit na salita at ayaw ko nang mangyari yon. Sinimulan ko ng paglilinis ng CR, sunod ay ang paglilinis ng sala at kwarto dahil yun lang ang inutos sa akin ni Tita Clarice na linisin. Pagkatapos ay plinansya ko na ang mga damit nito at sinigurado kong walang bahid na kagusutan yon. Pagkatapos ay sinunod ko naman ang uniforme ni Tito at ni Julia. Nang matapos ko ang ilan sa mga yon ay nagpahinga ako saglit at nanood ng mga pangtanghaling palabas sa TV. Tawa pa ako ng tawa sa mga punchline ng host hanggang sa hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako Papa Dudut nang makarinig ako ng boses ng matanda na parang nagagalit. Ayusin niyo ang paglilinis ng bahay. Malikabok pa ang sala. Mga inutil ba kayo? Simpleng utos ay hindi ninyo magawa. Anong klaseng pagluluto ito? Ang tabang. Walang kalasa-lasa. Ilan lamang yan sa mga sinasabi ng matandang babaeng hindi ko matukoy kung sino. Iminulat ko ng tuluyan ang aking mata at nakita ko ang matandang yon na nakatayo sa aking harapan. Nakapamewang yon at nakataas ang kilay habang nakatingin sa akin. Sa kabilang kamay naman ay hawak nito ang kanyang tungkod na gawa sa metal. Pupungas-pungas pa ang aking mata ng mga oras na yon nang bigla niya akong sigawan. Ikaw, anong ginagawa mo? Sino ka? Siguro ay magnanakaw ka, ano? Magnanakaw. Sabi pa niya kaya't labis akong nagtataka. Sino ba ang matandang ito? Tinignan ko ang pintuan at sigurado akong nakalakyon ng maigi. Paano ito nakapasok at nasa sala pa talaga? Yon ang mga katunungang pilit kong hinahanapan ng kasagutan. Sino ka? Umalis ka sa bahay ko. Alis! Muli nitong bulyaw. Hindi na ako nakatiis papadudot kaya't nagsalita na ako. Sino ho ba kayo? May pagtataka kong tanong. Aba't hindi mo ako kilala? Sabi pa niya sabay ang basakin ng kanyang kamay na may hawak na tungkod. Wag po, sumamo ko. Agad ko namang sinalag ang aking braso at doon na natapos ang unang inkwentro ko sa matandang yon. Bigla ay napabangon ako ng hapong-hapo at may butil-butil ng pawis ang aking noo. Panaginip lang pala. Parang totoong-totoo, mahina kong sabi. Tinapunan ko ng tingin ng TV at iba na ang palabas na nakarehistro doon. Hindi na ang pangtanghaling palabas na pinapanood ko. Agad ko rin tinignan ang orasan at napansin kong alas tres na pala ng hapon. Makapagmeryenda nga muna. Saad ko sabay tayo mula sa kinakaupuan kong sofa. Agad kong tinungo noon ang kusina at kumuha ako ng tinapay at palaman dahil eto lang ang pinaka-safe na pwedeng kainin bukod sa mga dilatang ibinilin sa akin ni Tita Clarice na kainin. Hindi niya kasi mapapansin kapag yon ang ginalaw ko. Wag lang yung mga groceries. Oo, Papa Dudut. Bukod sa hindi magandang ugali na meron siya, ay may pagka maramot din siya. Papadudot, lumipas ang ilang mga araw noon at nawala na sa aking isipan ang panaginip ko patungkol sa matandang babae. Sinabi ko sa sarili ko na marahil ay isa lang yon sa maraming bangungot na naranasan ko. Ngunit doon ako nagkamali dahil ang inkwentro ko sa kanya ay masusundan pa pala. Jasmine? Malakas na sigaw ni Tita Clarice. Isang araw habang ako ay naglalaba. Kahit pa nasa kwarto siya at nasa laundry area ko ay dinig na dinig ko ang malakas niyang boses. Papunta na po, tugon ko. Sa tawag niyang yon ay natitiyak kong maiuutos siya sa akin at kailangan ko nang magmadali. Ano po yun, Tita Clarice? Tanong ko habang ipinupunas ko ang mga basa kong kamay sa aking damit. Nakatayo ako noon sa pinto ng kwarto nila ni Tito Anthony. Hanapin mo dun sa storage room yung mga important files ko. Wala kasi dito, ang sabi pa nito habang abala sa pagkalkal ng mga gamit niya sa cabinet. Saan po dun banda, tita? Tinignan niya ako nang marinig niya ang tanong na yon mula sa akin na natitiyak kong hindi na naman maganda ang lalabas na salita sa kanyang bibig. Eh kaya nga pinapahanap ko, hindi ba, tonta? Pasensya na po, tita. Sige po, pupunta na po ako sa storage room. Agad kong tinungo yon kahit na wala akong kasiguraduhan kung anong hahanapin ko doon. Hindi na rin ako nag-abalang tanungin siya kung ano ang kailangan kong hanapin dahil kitang-kita ko ang inis niya. Kulang na lang ay may lumabas na usok mula sa kanyang ilong. Nang mga oras na yon ay inis na inis ako kay Tita Clarice. Pero syempre hindi ko naman yon pwedeng ipahalata dahil baka lalo akong malintikan. Pumasok ako ng storage room at binuksan ang ilaw at saka ako naglabas ng inis, Papa Dudut. Ibinuka ko ang bibig ko ng pagkalaki-laki na para bang sumisigaw kahit wala naman akong inilalabas na boses. At saka ko ikinuyo mga aking palad. Pagkatapos noon ay huminga ako ng malalim at ikinalma ang aking sarili. Kumalma ka, Jasmine. Kumalma ka, ang sabi ko pa. Pagkatapos noon ay ginawa ko na agad ang pakay ko ng pagpasok ko sa storage room. Ano ba kasing hahanapin ko dito? Inis kong turan habang kakamot-kamot sa aking ulo. Inisa-isa ko ang lahat ng dokumento na naroon. Ngunit wala talaga akong ideya kung ano ang hahanapin ko. Paano hindi naman sinabi sa akin? Abala ko sa pagkalkal ng mga dokumentong naroon nang bigla ay may kumalabit mula sa aking likuran. Agad ko namang yung nilingon nang may pagtataka. Hoy, anong ginagawa mo dito? Magnanakaw ka, no? Ang sabi pa nito. Napalundag ako sa gulat nang dahil doon, Papa Dudut. At ganoon na lamang ang kaba ko nang makita ko mukha ng kumalabit sa akin. Iyon ang matandang babaeng nasa panaginip ko. Hindi ako pwedeng magkamali at siyang siya yon. Wala sa hugis ng katawan, sa postura, sa ayos nito at sa hawak nitong tungkod. Hoy babae, sumagot ka sa tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Bulyaw pa nito. Hindi ko na alam ang dapat isipin. Punong-puno ng katanungan ang aking utak at sino ba siya? Paano siya nakapasok sa storage room at bakit para bang galit na galit siya sa akin? Sa labis na panghihina at takot na rin ay napasalampak ako sa aking kinakatayuan. Inurong ko ang aking katawan paabante habang siya naman ay mabagal na naglakad patungo sa akin hanggang sa tumama ang likod ko sa pintuang nakasara. Dahil alam kong wala na akong takas ay hindi ko na napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Sumigaw na ako ng ubod ng lakas. Noon din ay nagpatay sindi ang bukas ng ilaw at patuloy siya sa pagbulyaw sa akin. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Magnanakaw ka, no? Sino ka? Yun ang mga salitang paulit-ulit na namumutawi sa kanyang labi. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang nangyari, Papa Dudut. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa sala na nakahiga sa may sofa. Agad akong napabalikwas ng bangon nang makita kong nakatingin sa akin habang nakapalibot sina Tito Anthony, Tita Clarice at Julia. Mabuti naman at gising ka na, nakapamewang na sabi ni Tita habang nakataas ang kanang kilay nito. Ayos ka lang ba, Ate Jasmine? Tanong ni Julia. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba, iha? Narinig ka naming sumisigaw sa storage room. Anong nangyari sa'yo? Tanong pa ni Tito Anthony. Sasagot na sana ako kung hindi lang sumingit si Tita Clarice. Sus, palusot niya lang yan para makaiwas sa gawain. Naghihimahimatayan lang yan. Han, ano ba? Nawala na nga ng malay tao yung bata o. Pagdedepensa sa akin ni Tito. Really, Anthony? Naniniwala ka dyan sa pamangkin mong magaling umakting? If I know, nagpapaawal lang yan sa'yo. Bahala nga kayo dyan. Pagkasabi niya noon ay tumungo siya sa hagdan at tumigil sa gitna noon bago pa man siya tuluyang makapunta sa kwarto. Hoy babae, ituloy mo na yung nilalaban mo doon. Bumangon ka na dyan, pahabol pa nito. Napailing na lamang si Tito sa sinabing yun ni Tita at muli ako nitong tinapunan ng tingin. Ayos ka na ba, iha? Ulit na tanong nito. Opo, Tito, matipid kong sagot. Ano ba kasing nangyari? Nababanaag ko ang pag-aalala sa tinig ni Tito. Hindi ko rin po alam. Dala po siguro ng gutom kaya ako nahimatay. Pagdadahilan ko kahit sa totoo ay hindi naman yon ang rason. Pero narinig ka naming sumisigaw kanina, Ate Jasmine. Saad naman ni Julia. Hindi na ako sumagot dahil hindi ko na alam kung paano ko lulusutan yon. Ngumiti na lamang ako bilang tugon sa sinabing yon ni Julia. Bago ka bumalik sa paglalaba, kumain ka ha. Ako nang bahala sa Tita Clarice mo, okay? Opo, Tito, salamat po. Tugon ko rito. Let's go na anak, Julia. Hayaan muna natin ang Ate Jasmine mo. Yaya ni Tito Anthony sa anak at pagkatapos ay tumingin pa sa akin si Julia bago sila tuluyang makakyat ng kwarto. Napansin ko na mga oras na yon ay hapon na, Papa Dudut. Siguro ay nasa isang oras at kalahati rin akong nawala ng malay. Hindi ko na sinabi sa kanila kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ako nahimatay. Baka sabihin pa nila ay nababaliw ako. Sino ba naman ang maniniwala sa akin na may nakita akong matanda sa storage room at wala akong patunay na maipapakita kung sakali? Tinapos ko ang paglalaba at nagmadali na rin akong kumain para makapagpahinga. Eksakto alas 8 nang matapos ako at agad ko na rin tinungo ang maid's quarter. Hindi ko alam pero nakakaramdam na ako ng takot noon. Paano kung maengkwentro ko ulit yung matandang babae na yon? Anong gagawin ko? Parang hindi ko na yata kakayanin. Yan ang mga katagang sinabi ko sa aking sarili. Nang makaupo ako sa kama ay agad kong tinanggal mula sa pagkakatali ang buhok ko. Pinagpagpagpag ko rin ang mga unan bago pa ako tuluyang mahiga. Naisipan ko rin magdasal nang sa gayon ay mabawasan ng takot dahil alam ko sa Diyos lang ako pwedeng makahingi ng tulong. Nasa kalagitnaan ako ng pananalangin nang biglang gumalaw ang seradura ng pintuan ng maid's quarter. Dahilan para imulat ko ang aking mga mata. Nagulat ako nang dahil doon at saka napaantanda. Diyos ko, iadya niyo po ako sa mga masasamang nilalang. Mahina kong tugon habang matamang nakatitig sa seradura ng pintuan. Ang paggalaw na yon ng seradura ay sinundan pa ng sunod-sunod na pagkatok. Pagkatapos ay nakarinig ako ng isang pamilyar na boses. Ate Jasmine, si Julia to, pwede ba akong pumasok? Dinig kong sabi ni Jasmine. Napabuga ako ng isang malalim na hininga. Nang malamang si Julia ang nasa labas at sumusubok na magbukas ng pinto. Agad kong tinungo ang pinto at binuksan yon. Pinapasok ko si Julia at pinaupo sa hinihigaang kong kama. Bakit ka nandito? Baka pagalitan ka ni Tita Clarice. Bulong kong sabi rito. Eh wala lang. Gusto ko lang na makakwentuhan ka. Agad nitong tugon. Ano namang pagkukwentuhan natin? Yung crush mo na naman. Eh hindi ba sabi mo ayaw mo na doon kasi na turn off ka dahil madalas kang inaasar? Hindi tungkol doon, Ate Jasmine. Gusto kitang makakwentuhan kasi curious ako sa mga nangyayari sa'yo. Sabi nito kaya't agad ko ring iniwas ang magiging posibleng paksa ng usapan namin. Naku, wala yun. Hindi ba sabi ko nga sa papa mo kanina na nahilo lang ako dahil sa pagod at sa gutom? Kaya ako nang wala ng malay. Saad ko. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya at ibinaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Ate Jess naman eh. Ikaw na nga lang ang pinaka best friend ko tapos hindi ka pa nagsasabi ng totoo sa akin. Batid ko ang pagtatampo sa boses ni Julia ng mga oras na yon, Papa Dudut. Julia, ano ka ba? Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Napagod lang ako, nagutom, kaya nang wala ng malay. Wala nang iba pa, paliwanag ko. Eh bakit narinig ka naming sumisigaw sa loob ng storage room kanina? Na-corner ako ng tanong na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam ang isasagot ko. Pinili ko na lamang na hindi sumagot kaya't namayani sa pagitan naming dalawang saglit na katahimikan. Ilang minuto pa ang lumipas ay muling nagsalita si Julia. Aminin mo na kasi, Ate Jasmine. Gusto kong malaman bakit ka sumigaw at nawala ng malay. Tila nagsusumamong sabi nito. Ipinukul ko ang tingin ko sa kanya at saglit ko siyang tinitigan. Oo na, sige na, aamin na ako. Sabi ko sabay hinga ng malalim bago muling nagsalita. Ganito kasi, nang mga oras na inutusan ako ni Tita Clarice na hanapin yung dokumentong pinapahanap niya sa storage room, nakakita ako ng malaking daga at gumapang yun sa kamay ko. Nagulat ako kaya ako napasigaw dahil gusto kong umalis sa kamay ko yung malaking daga eh. Iwan na siwas ko ito at na out of balance ako kaya nabuwal ako. Tapos tumama yung ulo ko sa kanto ng maliit na mesa doon. Kaya yun, nawala na ako ng malay. Pagsasalaysay ko. Hindi ko pa rin kayang sabihin ang katotohanan, Papa Dudot, kaya hindi ko ikinuwento ang totoong nangyari. Eh sure na ba yan? Hindi ka gumagawa lang ng kwento? Paninigurado pa niya. Oh Julia, kaya kung ako sa'yo, matulog ka na. Kapag naabutan ka pa ng mami mo rito sa maid's quarter, tiyak na magagalit yun. Hindi sa'yo kundi sa akin. Sige ate, sabi mo eh. Pagkatapos nun ay agad na rin siyang lumabas ng maid's quarter habang sinusundan ko siya ng tingin. Naku-curious ako bakit parang gustong-gustong malaman ng batang yon ang katotohanan. Tanong ko sa aking sarili. Alam kong hindi siya kontento ni naniniwala sa sinasabi ko pero wala akong magagawa kung hindi magsinungaling. Ayaw ko mapagkamalang baliw at baka palayasin nila ko. Gayong sa totoo lang ay gustong-gusto ko nang ikwento sa kanya ang nangyari sa akin. Ngunit naisip ko na paano ang mga kapatid ko at si nanay. Tiyak na magugutom kami kapag wala akong magiging trabaho. Ipinagkibit-balikat ko na lamang ang pangungulit na yon ni Julia. Hanggang sa dumating ang isang araw nang muli akong makatulog habang nanonood ng patanghaliang palabas sa sala, Papa Dudut. Nakandig ako ng mga tinig na tila nagbubulungan. Nang biglang bumukas ang pinto at mula roon ay nakita ko ang dalawang tao. Nasa pakiwari ko ay lalaki base na rin sa lapag ng kanilang pangangatawan. Nakabonit ang mga ito at natatakpan ang kabuuan ng mukha maliban sa mga mata at nakasuot ng kulay itim. Pagkatapos noon ay nakita ko nakatayo ang matandang babaeng ilang beses ko nang nakita sa aking panaginip. Nakatingin siya direkta sa dalawang lalaking pumasok sa bahay. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Mga magnanakaw kayo, no? Magnanakaw! Magnanakaw! Paulit-ulit nitong sabi at saka ito tumakbo sa hagdanan para umakyat at magtago sa kwarto. Wala akong narinig na salita mula sa dalawang yon. Ang tanging nakita ko lamang ay hinabol nila ang matandang babae at ang sumunod na eksena ang nagbigay sa akin ng trauma, Papa Dudut. Nakita kong hinila ng isa sa mga lalaking yon ang matandang babae bago pa man ito tuluyang makakyat sa hagdanan. Dahil na rin sa tandaan at sa bagay nitong tumakbo ay naabutan nito ng dalawa at saka hinawakan ng mahigpit ang suot nitong duster. Nang dahil doon ay natumba ang ginang dahilan para hindi na ito makagulapay. Sa tingin ko ay napasama ang bagsak nito sa sementadong sahig. Mula sa kaliwang bahagi ng pantalong suot ng lalaki ay may binunot itong isang bagay at doon ko lamang napagdantong baril yon nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagputok. Nang mapansin nilang wala ng buhay ang matandang babae ay hinila nila ito sa paa at itinabi ang katawan noon sa ilalim ng hagdanan. Kitang-kita ko ang masaganang dugong umaagos mula sa katawan niya. Ginusto kong gumalaw mula sa pagkakahiga ngunit hindi ko magawa. Gising ang aking diwa ngunit walang naging kooperasyon ang aking katawan. Ang tanging nagagawa ko ay imulat ng bahagya ang aking mga mata. Kahit na anong pilit kong sumigaw ng tulong ay hindi ko rin magawa dahil walang lumabas na boses mula sa aking bibig. Nakaramdam akong pumatak ang luha ko sa aking kanang mata dahil na rin sa takot. Pagkatapos gawin ng dalawang lalaking yon, ang pagpatay nila sa matanda ay agad silang umakyat ng kwarto at pagbaba nila ay nakita kong marami na silang mga bitbit na bagay na kinuha nila sa bahay. Bago pa man makalabas ng bahay ang dalawa ay tumingin direkta sa akin ang lalaking may hawak na baril. Doon nagsimulang lumundag ang puso ko sa matinding kaba, Papa Dudut. Halo-halo ang aking naramdaman at akala ko ng mga panahon na yon ay katapusan ko na. Wala na ako ibang pagpipilian kundi ang umusal ng maikling panalangin sa Diyos, Papa Dudut. Nang makadako ang lalaking yon sa pwesto ko ay agad niyang itinutok sa akin ang baril at bago pa man niya kalabitin ang gatilyo ay nakarinig ako ng isang boses. Jasmine, gising, gising! Noon din ay napabangon ako at napahagulhol ng iyak at agad naman akong dinaluhan ni Julia. Si Tito palang gumising sa akin at kasama niya si Julia ng mga oras na yon na nakasuot pa ng school uniform. Wala pa noon si Tito Clarice. Nag-overtime daw ito para i-meet ang isang client ayon kay Tito Anthony. Patuloy ako sa pag-iyak, Papa Dudut, dahil akala ko ay katapusan ko na ng mga oras na yon. Ngunit alam ko namang hindi yon paihintulutan ng Diyos na mangyari sa akin dahil alam niyang walang makakatuwang sinanay kung sakaling mawala ako. Bukod doon ay hindi pa ako handa dahil maliit pa ang aking mga kapatid. Ate Jazz, ayos ka lang ba? Dinig ko ang pag-alala sa tanong na yon ni Julia habang hinahagod ng taas baba ang aking likod. Agad ko siyang niyakap habang patuloy pa rin ako sa pagluha. Hindi ko na kaya, sambit ko habang umiiyak. Magtapat ka nga sa akin? Ano bang nangyayari sa iyo? Nitong mga nakaraang linggo ay napapansin namin na napapadalas ang hindi magandang nangyayari sa iyo. Saad naman ni Tito Anthony. Papadudod, sa puntong yon ay naglakas loob na akong magtapat kay Tito at kay Julia. Kahit na sa tingin ko ay hindi nila ako paniniwalaan. Kumalas ako mula sa pagkakayakap kay Julia at saka pinahid ang mga luhang dumadaloy sa aking mga mata. Tito Anthony, Julia, ang totoo niyan ay gustong gusto ko na pong sabihin sa inyo ang nangyayari sa akin itong mga nakaraan. Kaya nga lamang ay baka sabihin niyo akong baliw o nasisiraan ng bait, kaya minabuti ko pong hindi na lamang magsalita. Julia, nung nakaraan pinuntahan mo ako sa maid's quarter para alamin kung ano talaga nangyari sa akin. Hindi totoo ang mga kinuwento ko sa iyo na ginapangan ng daga ang kamay ko kaya natumba ako at nawala ng malay. Ang totoo niyan ay may babaeng matanda akong nakita sa loob ng storage room. Pero hindi po yun ang unang pagkakataon na nakita ko siya, Tito Anthony. Pagkukwento ko sabay baling ng tingin kay Tito. Sa pagkakataong yon ay sinalaysay ko na sa kanila ang inkwentro na naranasan ko sa matandang yon, Papa Dudut. Tito Anthony, natatandaan nyo nang minsang gabihin kayo ng uwi at ako lang mag-isa sa bahay? Yun po ang unang araw na nakita ko ang matandang babae na yon sa aking panaginip. Mabutit nagising ako noon mula sa pagkakatulog, kung hindi ay siguradong masasaktan niya ako. Pero hindi ko alam kung bakit siya nagagalit. Ang ikalawang beses ay nang makita ko siya sa storage room. Tinatanong niya ako anong ginagawa ko sa loob noon. Paulit-ulit niyang sinasabi na magnanakaw ako at umalis na ako roon. Nawalan ho ako ng malay noon dahil sa takot. Ngunit ngayon ho ang pinakamasamang engkwentro ko sa kanya. Mahabang sabi ko. Ano nangyari, Jasmine? Tanong nito at nagpatuloy ako sa pagkukwento. Isanalaysay ko na sa panaginip ko ay nakita ko ang dalawang lalaking pumatay sa matandang yon. At pagkatapos noon ay ako naman ang pinagtangkaan ng dalawang lalaki na hindi ko kilala kung sino. Doon ko nasabing mabuti na lamang at ginising nila ako dahil kung hindi ay tiyak na baka wala na rin ako. Ate Jasmine, anong itsura ng matandang sinasabi mo? Makuryos edad na tanong ni Julia. May katabaan siya, nakasalamin at palagi nakadaster. May hawak siyang tungkod na yari sa metal, pang suporta niya yata sa paglalakad, ang sabi ko. Sabi ko na nga ba eh, parehas tayo ng matandang napapanaginipan, Ate Jazz. Minsan ko na rin siyang nakita, Ate Jasmine. Natulog ako ng makalat ang kwarto at dala ng sobrang pagod sa eskwelahan eh, hindi ko na nalinis ang mga kalat na yon, kaya naman katakot-takot na sermon ang inabot ko mula sa babaeng yon. Pero ang kaibahan naman natin ay wala siyang ginawang masama sa akin at tanging paninermon lamang, ang wika pa ni Julia. Tiyak kong si Mama Claudia yon. Pinapakita niya sa iyo ang nangyari sa kanya, saad ni Tito. Naguluhan ako sa mga sinabi niyang yon, kaya naman napakunot noo ako sa labis na pagtataka. Who's Mama Claudia, Dad? Agad na tanong ni Julia. Papadudot, doon ko na nalaman ang lahat. Sinabi pa sa amin ni Tito Anthony na ang Mama Claudia na tinutukoy niya ay ang nanay ni Tita Clarice at lola ni Julia. Likas daw na masamang ugali noon at maintin ang ulo. Doon marahil napagtanto ko na ang pagiging gano'n ni Tita Clarice ay namana niya mula sa kanyang nanay. Pero kung lola ko po siya, Dad, bakit hindi ko po siya kilala? Ni hindi po nakwento ni Mami ang tungkol sa kanya. Kahit na kayo ay hindi siya nababanggit. May dahilan yun, anak. Sagot ni Tito Anthony at nagpatuloy siya sa pagkukwento. Nalaman namin na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Tita Clarice at ang nanay nito at hanggang sa ito ay matay ay nasa dibdib pa rin ni Tita Clarice ang kinikimkim niya na galit sa ina. Isa sa mga dahilan ay ang pagkamuhi niya rito ay ang pagtutol nito sa pagmamahalan nila ni Tito Anthony. Mahal na mahal kasi ni Tita Clarice si Tito Anthony ngunit ayaw ng nanay nito kay Tito dahil isang hamak na katukatulong lamang ito o boy sa bahay nila. Gaya nga ng nabanggit ko ay si Papa ay nananarbahuhan kina Tita Clarice at doon nakilala ni Tito Anthony si Tita Clarice. Ngayon man ay sinikap ni Tito Anthony na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo para ipakita sa nanay ni Tita Clarice na kaya nitong buhayin ang anak niya. Ngunit hindi raw nagbago ang tingin nito kay Tito Anthony. Nabanggit pa nga raw nito na kapag galing ka sa hirap kahit anong sikap mo ay magiging isang kahig at isang tuka pa rin ng buhay mo. Mayaman kasi itong si Mama Claudia kaya ganoon na lamang ang pangmamata na ginawa nito kay Tito Anthony. Bukod doon ay mahigpit daw talaga ito pagdating kay Tita Clarice. Siguro ay dahil nag-iisa at babae pa ang kanyang anak. Strikta ito kaya parang hindi na-enjoy ni Tita ang kanyang kadalagahan. Marami pa raw dahilan ang galit na meron si Tita Clarice sa kanyang sariling ina. Ngunit ayaw niya na itong pag-usapan pa. At maging kay Tito Anthony ay hindi na niya gustong ikwento. Minsan isang araw daw ay nasa eskwelahan si Tita Clarice at mag-isa lamang sa bahay si Ma'am Claudia. Biyuda na ito at maagang namatay ang asawa kaya hindi na rin nasundan pa si Tita Clarice. Wala rin itong kasamang katulong dahil hindi rin daw nagtatagal ang mga yon dahil nga sa hindi magandang ugali nito. At nang minsang pasukin ang bahay at gawa ng masama itong si Ma'am Claudia ay nangyari ang hindi inaasahan. Pumanaw ito sa hindi magandang paraan. Dahil nag-iisang anak, lahat ng ari-arian na meron ito ay napunta kay Tita Clarice. Ngunit dahil galit siya sa sariling nanay ay nilarawan ito sa loob ng bahay ay ipinatagong lahat sa storage room. Agad na tumungo doon si Tito Anthony para maghanap ng isa sa mga larawan na meron ito at kumpirmado papadudot. Yun nga ang matandang babae na nasa panaginip ko. Eh sino naman po ang pumatay kay Ma'am Claudia, Tito? Ma-curiosidad kong tanong. Doon ko nalaman na live-in partner yon ang dating katulong nila Ma'am Claudia. Inakawan ito dahil na rin sa hindi magandang ginawa at pang-aalipusta sa dating katulong kaya't ang nagiganti raw para dito ay ang kanyang kinakasama. Ang magandang balita lang ay nagbayad naman ng mga nagkasala at napatawa ng mga ito ng ilang taong pagkakakulong. Papadudot ilang linggo rin ang lumipas nang mag-decide akong umalis sa bahay nila Tito at hindi ko na pinaalam ang dahilan kay Tita Clarice. Baka sa huling pagkakataon ay hindi magandang salita pa rin ang matanggap ko sa kanya at alam ko rin hindi siya maniniwala kung sakaling ikwento ko sa kanya ang mga naranasan ko. Naawa ko kay Julia dahil gusto niyang magtagal pa ako sa kanilang bahay pero hindi ko nakakayanin pa dahil baka muling magpakita si Ma'am Claudia sa akin. Sa tingin ko ay patuloy pa rin binabantayan ni Ma'am Claudia ang kanyang bahay at ang kaluluwa niya ay hindi matahimik dahil sa hindi magandang paraan na pagbawi sa kanyang buhay. Kumbaga ay namamayani ang negatibong emosyon sa bahay nila dahil na rin sa mga nangyari. Sa ngayon, Papa Dudut ay nagtatrabaho na ako sa isang magandang kumpanya at maganda na rin ang aking kita. Nakakuha kasi ako ng full scholarship kaya't nakapagtapos ako sa kursong accountancy. Napag-aaral ko na ang mga kapatid ko at ang isa sa kanila ay magtatapos na sa kursong criminology. Minsan ay nagkakakumustahan pa rin kami ni Julia at kapag may pagkakataon ay nagkikita kami. Hanggang dito na lamang ang liham kong ito, Papa Dudut. Sana ay meron kayo ng pagkakataong mabasa ito sa kabila ng napakaraming liham na natatanggap po ninyo. Lubos na gumagalang, Jasmine. Lagi nating tatandaan na ang pagiging mabait sa kapwa ay may magandang kapalit. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng isang tao kaya't hanggat kaya nating maging mabuti ay gawin natin ito. Isa yon sa magandang legasiya